kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merd Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merd Special w prezencie nowość. Krem mousse do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merd pytaj w drogeriach Superfarm i dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Minęła 10. Program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, tu do południa. I najważniejsze wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Były senator Aleksander G. zatrzymany w związku z zabójstwem dziennikarza Jarosława Ziętary. Trwają czynności w prokuraturze. Ukraina nie odpuści separatystom. Szef ukraińskiej dyplomacji zapowiada wyzwolenie Donbasu. Za 3 lata będziemy mogli obejrzeć w muzeum wyciągnięty z Bałtyku wrak amerykańskiego bombowca. Zarzut podżegania do zabójstwa zamierza przedstawić byłemu senatorowi Aleksandrowi G. prokuratura apelacyjna w Krakowie. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej chodzi o zabójstwo poznańskiego dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary sprzed 22 lat. W tej sprawie został zatrzymany dziś rano były senator i biznesmen. Obecnie trwają czynności w prokuraturze apelacyjnej. Do tej sprawy będziemy wracać. Zaproszenie na debatę partyjną o samorządzie jest na jutro, ale zdaniem wielu komentatorów to jedynie gra na czas w przedwyborczej kampanii. Premier Ewa Kopacz chce, by ta dyskusja była początkiem pojednania rządu z opozycją i dalszej współpracy. Ale jak mówił w Trójce Maciej Gdula z Krytyki Politycznej, to nie jest zapowiedź zakończenia politycznych sporów. Mi się wydaje, że to jest taki ukłon przed walką. Znaczy, to są pierwsze wybory, więc nie będziemy od razu pokazywać, że się nie cierpimy. Premier Kopacz wyciąga rękę, trzeba pokazać, że się jednak nie jest rarogiem. Później zacznie się kopanina i myślę, że wybory parlamentarne będą w starym, dobrym stylu. Podobnie mówił Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej, użył jednak barwniejszego porównania. Najpiękniejsze ukłony przed walką są w walce, to się nazywa sumo, takich dwóch grubasów stoi naprzeciwko. I oni się bardzo elegancko kłaniają, a potem wypychają się z maty. Ja bym porównał właśnie tą rozgrywkę do walki sumo, panie Kopacz z panem Kaczyńskim. Jak na razie na jutrzejsze spotkanie do kancelarii premiera wybierają się Janusz Piechociński i Janusz Palikot. Na oficjalne zaproszenie czeka szef sojuszu Leszek Miller. Raczej nie będzie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Zapowiedział to dziś rano w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński. Druga z rzędu spokojna noc na wschodzie Ukrainy. Od czasu weekendowych wyborów prorosyjscy separatyści powstrzymują się od ataków na pozycje ukraińskich wojsk. Nie wstrzymali jednak ostrzału. Odzyskanie Donbasu zapowiada tymczasem minister spraw zagranicznych Ukrainy. Pawło Klimkin mówi o tym w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild. Wojciech Szymański. Klimkin przyznaje, że wschodnia Ukraina znajduje się pod kontrolą separatystów, ale jak mówi, regiony te są ukraińskie i zostaną odzyskane. Klimkin ostro krytykuje niedzielne wybory w Donbasie. Jak mówi, głosowanie było sfałszowane i nielegalne. Zdaniem ukraińskiego ministra, Unia Europejska powinna w odpowiedzi zaostrzyć sankcje wobec Rosji. Tymczasem szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini stawia pod znakiem zapytania skuteczność sankcji. W rozmowie z Süddeutsche Zeitung Mogherini mówi, że rosyjska gospodarka i rosyjskie władze odczuwają sankcje, ale otwartym pozostaje pytanie, czy Moskwa zmieni w związku z tym swoją politykę. Mogherini chce jednak utrzymania sankcji. Jak mówi, ich złagodzenie oznaczałoby, że kryzys na Ukrainie został rozwiązany, a tak nie jest. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Za godzinę dowiemy się, w jakiej kondycji jest Unia Europejska. Jesienne prognozy gospodarcze przedstawi Bruksela. Poznamy poziom zadłużenia kraju członkowskich, skalę bezrobocia i szacunkowe tempo wzrostu oraz inflacji. Magdalena Skajewska. Bruksela prezentuje takie prognozy 3 razy w roku, na wiosnę, jesienią i zimą. Komisja ocenia w ten sposób, czy kraje członkowskie poprawiają stan finansów publicznych i czy w sposób trwały i skuteczny redukują nadmierny deficyt. Z ostatnich prognoz przedstawionych w maju wynikało, że wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku 3,2% PKB, w przyszłym roku zaś 3,4%. W związku z reformą OFE będzie też jednorazowa nadwyżka finansów publicznych, która wyniesie 5,7% PKB. W 2015 roku deficyt wyniesie już 2,9%, czyli będzie poniżej dozwolonego poziomu 3%. Jeśli zaś chodzi o całą Unię, według wiosennych przewidywań Komisji gospodarka wspólnoty będzie w tym roku rozwijała się w tempie 1,6% PKB. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To unikatowy zabytek. Na świecie zachowało się kilkanaście takich maszyn. Amerykański bombowiec Douglas, wyciągnięty miesiąc temu z Bałtyku, jest gotowy do transportu na południe Polski. Oczyszczony wrak został wczoraj w Gdyni przekazany Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Jak mówi jego dyrektor Krzysztof Radwan, podróż bombowca rozpocznie się w piątek. Przed nami bardzo szybka praca, bo sucha atmosfera mu nie służy. Z drugiej strony też nie służy mu mróz, bo to wszystko, co jest w skrzydłach, a waży kilkanaście ton, zaczyna pęcznieć i mogłoby rozerwać nam ten kadłub. Trzeba właśnie prowadzić prace związane z wypłukiwaniem. Do celu Douglas powinien dotrzeć w przyszłym tygodniu. Proces przygotowania bombowca do ekspozycji potrwa co najmniej 3 lata. Rozważane są 3 sposoby prezentacji. Pierwszy w takim stanie jak obecnie. Druga koncepcja to częściowa rekonstrukcja. Trzecia to zatopienie samolotu w basenie z imitacją dna morskiego. To był serwis Trójki. Niebo zachmurzone dziś najmocniej na Pomorzu Zachodnim. Poza tym pogodnie, słonecznie i ciepło. Będzie silnie wiać na północy i południu, nawet do 85 km na godzinę. Nie będzie padać za to i to jest dobra wiadomość. I tak, 10 stopni w Suwałkach, tam dziś najchłodniej, 12 w Warszawie, 14 w Zielonej Górze, 16, pan podgląda, we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać cię na telewizor Smart, 48 cali Sony, tryb Live Football, 200 Hz, klasa A++, za 2599 zł lub 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Citroen C3 z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 22 200 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie. O 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Pora wyjść na stok i zaszaleć w modnym stylu. Już teraz w Lidlu odzież narciarska o wodoszczelności 3000 mm słupa wody, oddychająca, wiatroszczelna, z ciepłą warstwą Insulate. Kurtka narciarska damska lub męska już za 99 zł, a spodnie narciarskie tylko 69 zł. Już teraz przyjdź do Lidla po odzież narciarską. Kurtka damska lub męska za 99 zł, a spodnie tylko za 69 zł. Sprawdź też odzież snowboardową i kolekcję softshell w wielu modnych wzorach. I skocz na szczyt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Na przednią oś, na tylną oś napędza się maszyna. Wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom 2-letnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Anna Rogowska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Dziś z Państwem jesteśmy właśnie w tym programie. I tak sobie pomyślałem, żeby jakoś tak nas pobudzić do życia w ten jesienny dzień. Republika na początek tej godziny. We'll be right back. Ależ to był przebój. Samantha Sprackling i jej koledzy Republica, Ready to Go na początek tej godziny do południa, a teraz przed tą płytą to chyba należy klęknąć, to znaczy dokładnie przed odtwarzaczem, kiedy wkłada się do niego Led Zeppelin 4. To płyta tygodnia w do południa, płyta z 1971 roku. Mój tata ma ją w domu i słucha właściwie nieustająco do dziś. Płyta pięknie wyczyszczona, no, na niej między innymi Stairway to Heaven i wiele, wiele innych utworów, Black Dog i także to nagranie, Rock and Roll. 71335, dwa egzemplarze dla Państwa. Kto pierwszy, ten lepszy. Led Zeppelin 4. Aha, proszę, aby w treści SMS-a pojawiła się ta rzymska czwórka. Gramy. Led Zeppelin 4, płyta tygodnia w do południa. Jak to brzmi? Płyta tygodnia Led Zeppelin. Czwórka rzymska w treści SMS-a i przyznajemy egzemplarze dzisiejsze. Panie Piotrze z Choszczna i panie Jacku z Olsztyna, gratulujemy. Kolejna szansa na zdobycie tej jakże ważnej płyty jutro w tej audycji. Do południa. To w tej chwili przed nami wyprawa, a przewodnikiem będzie pisarz Łukasz Orbitowski. Trójkowy znak jakości. Dla jego miłośników ta książka, a ma tych miłośników wielu, może być niespodzianką, bo nie jest to kolejna powieść grozy czy rzecz fantastyczna, a zapis podróży, dziennik. Jak przydarza się książka, pyta we wstępie. Rodzi się z notatek tworzonych pod wpływem chwili, aby ją zatrzymać, ze zdjęć i opowieści snutych po powrocie przyjaciołom. Poszczególne elementy z wolna układają się w całość, która może być dobra lub zła, ale zawsze stanowi zaskoczenie dla autora. Miałem książkę, nim sobie to zdołałem uświadomić. Ta książka to Zapiski nosorożca, moja podróż po drogach, bezdrożach i legendach Afryki. Ja dodam Afryki Południowej. Zanim o treści, odnajdźmy się jakoś w tej dość niecodziennej dla znawców twórczości Orbitowskiego sytuacji. No bo czy nagle stał się reporterem? Zamierza nam teraz opisywać nie do końca bliski świat? Ja nie mam nic wspólnego z reportażem, nie napisałem książki zdradzającej jakiekolwiek ambicje reporterskie. To jest raczej opowieść o pewnej przygodzie i o pewnych legendach, które się pod tę przygodę podczepiły. Po prostu chciałem opowiedzieć swoją własną, prywatną przygodę. Po iluś tam latach pisania powieści uznałem wreszcie, że mi wolno. Jak już sobie odpowiedziałem, że owszem, to założyłem, że to będzie coś innego niż robią wszyscy. Bo mamy jakiś taki wysyp z jednej strony książek aspirujących do bycia literaturą faktu, prawda? Reportaży, quasi-reportaże, reportaży literackich. Z drugiej strony ten klasyczny polski reportaż trzyma się mocno, chociażby Jagielski, Tochman, prawda, i tak dalej. A ja chciałem zrobić coś zupełnie odrębnego, coś, co nie będzie ani reportażem, ani tak naprawdę nie do końca dziennikiem z podróży, bo tam są pewne jednak elementy narracji literackiej, ani taką książką podróżniczą a la Cejrowski, której celem jest przybliżenie pewnego świata czytelnikowi, więc sobie pomyślałem, że skoro jest to zainteresowanie realnością w literaturze polskiej, to ja w tym uczestniczył nie będę, ale mogę się z tym zabawić, jakoś odrobinę pograć na tym boisku, a potem sobie pójść. Mówił Łukasz Orbitowski. Tak się zamyśliłem, bo ładna okładka tej książki na tle niebieskiej ściany, w czerwonych spodniach, białej koszuli, czerwonej muszce, słomkowym kapeluszu i czarnych butach stoi no, zapewne mieszkaniec Republiki Południowej Afryki. Powiem Państwu szczerze, że wyszło Łukaszowi Orbitowskiemu. Przyjemnie się tę książkę czyta, a i autor, jak słyszymy, zna swoje miejsce w szeregu, jeśli chodzi o te sprawy związane z reportażem. A cała przygoda z Afryką i przez to z tą książką zaczęła się od Agaty, partnerki życiowej Łukasza Orbitowskiego. Tu cytat. Prawdopodobnie Agata rzuciła kiedyś coś w stylu: mam koleżankę w RPA, jedziemy. Ten pomysł wtedy się zrodził, gdy kontakt internetowy przestał obu paniom wystarczać. I tu na scenę wkracza pisarz. Hej, czy chcesz sobie pojechać do RPA? No, czemu nie, prawda? No, i miałem o tym kraju wiedzę jak każdy człowiek, że coś tam, że ciepło, apartheid Mandela i bór płonący w Oponie. I tutaj jak gdyby hasłowo podaję cały zakres mojej wiedzy, jakoś jadąc tam nawet niespecjalnie ją powiększyłem. No i ta wyprawa no, nie była niczym innym podyktowana. Gdybyśmy mieli znajomych, nie wiem, w Chile, no to byśmy pojechali do Chile. Gdyby w Australii, to może byłyby to zapiski psa dingo, a nie nosorożca. No i cóż, i z wyprawy, która się nie miała zdarzyć, a się jednak wydarzyła, no zrodziła się książeczka, która również do początkowo nie była w moich planach wydawniczych, bo cała moja rodzina, wszyscy przyjaciele byli przekonani, że stamtąd nie wrócimy, prawda? Że tam są same lwy i kanibale, że niczego innego tam nie ma. To ja próbowałem jakoś streszczać im, co u nas. Internet jest drogi i występuje rzadko, ale jak była okazja, no to spisywałem takie maile, które były no hasłowym streszczeniem tego, co nam się zdarzyło. Byliśmy tam i tam, zobaczyliśmy to i to. No i właściwie te maile po powrocie dały mi jakąś konstrukcję książki. Po prostu był surowy, nieotrzaskany, bardzo skrótowy dziennik tego, co tam się zdarzyło, no i już potem można było na tym materiale pracować. Podróż zaczyna się, gdy Łukasz Orbitowski mieszka jeszcze w stolicy Danii, bo od niedawna jest mieszkańcem warszawskiego Mokotowa i tak pisze. Celem odkupienia winy i podbudowania naszego ciut zmaltretowanego ducha bojowego sporządzam coś w rodzaju trasy, którą planujemy pojechać. Opisuję każde miasto, każdy park, wynajduję miejsca noclegów, zabytki, ciekawostki. Zagłębiam się w historię miejsc i ludzi. Powstaje z tego ogromny plik tekstowy z mnóstwem zdjęć. Nigdy do tego nie zajrzymy. Powszechnie się uważa, że Południowa Afryka to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie. Pojechałem nasycony takim przekonaniem, że rzeczywiście tam jest ostro srogo i to było jakby podbudowane przez filmy o Soweto, przez rozmowy z paroma podróżnikami, które przeprowadziłem i miałem początkowo takie poczucie, że jadę do miejsca, gdzie każdy człowiek może być mi po prostu wrogiem, że trzeba cały czas zerkać na prawo i lewo. I mówię z reguły, no ja widziałem jednak może nie cały świat, ale kawał świata. Przy tym całym moim doświadczeniu obcowania z ludźmi z różnych rejonów nigdy, nigdzie nie spotkałem ludzi tak otwartych, tak życzliwych, tak chętnie służących, bezinteresowną pomocą, jak właśnie w Afryce Południowej. Na tym takim poziomie podstawowym RPA nie różni się od innych krajów. No jak pójdziesz sobie nocą na Pragę, Trójkąt Bermudzki we Wrocławiu, albo na niektóre osiedla w krakowskiej Hucie, to ci zęby tam wybiją, prawda? Albo cię nawet zabiją, jak będzie potrzeba. No to wystarczy tam nie iść i będzie spokój. Jak pójdziesz do centrum Joburga, albo Johannesburga, używam tej skrótowej formy, albo zawędrujesz w serce Townshipu, no to może być różnie z tobą, ale naprawdę nie trzeba wielkiej wiedzy, żeby tam się po prostu nie pchać. Mówił Łukasz Orbitowski, którego zapiski nosorożca, opowieść o podróży do RPA dziś przedstawiamy w Do Południa. Książka się ukazała z naszym znakiem jakości, przypomnę. Za kilka minut do niej zajrzymy i opowiemy o treści nieco, ale jeszcze wcześniej o kulisach powstania książki, będącej owocem spontanicznej, jak już mówiłem, jak słyszeliśmy, wyprawy, pomysłu na wyprawę. Jak wyglądała trasa? Plan wycieczki był taki, że przyjechaliśmy do Johannesburga. Z Johannesburga natychmiast polecieliśmy do Kapsztadu, gdzie żarliśmy i piliśmy wino, patrząc na ocean. Następnie pojechaliśmy na północ. Czyli jak gdyby przez 3 tygodnie zasuwaliśmy po takim łuku z południa na północ, przez parki przyrodnicze. Zahaczyliśmy o Ocean Indyjski, o jakieś takie fajne małe miejscowości. To wszystko wtedy zamierało, mam na myśli jakąś taką aktywność turystyczną i całą infrastrukturę, bo byliśmy tam naszą wiosną, czyli ich jesienią i zbliżała się zima. Ale no, sensem i centrum tej ekskursji były parki. Parki chcieliśmy zobaczyć zwierzęta. Dzieci mają taką właściwość, że krzyczą o krówka, o piesek i tak dalej. A ja tam byłem o włos od wołania, o pawian, o bawu. I to była jakaś taka przemiana, no już w dojrzałym facecie, z której ja się cieszę, no bo fajnie jest, kiedy odkrywamy w sobie zdolność do zachwytu. Gdyby odjąć osiedla z blachy falistej, Kapsztad w pierwszym wrażeniu to skrzyżowanie Czarnogóry z Los Angeles. Biorąc pod uwagę stromiznę, na której leży nasz hotel, ostatnie skojarzenie jest najwłaściwsze. Tak pisze Łukasz Orbitowski. Pod palmami przewala się najróżniejsze towarzystwo. Żyd w jarmułce z rudą brodą spływającą na pierś. Czarnoskóre dzieciaki ścigają się na 100 metrów. Wlecze się jakiś stary wariat o drżących dłoniach. Dwie dziewczyny schodzą na plażę. W samochodach zaparkowanych pod zielonym kapeluszem drzewa przygiętego przez wiatr. Starzy ludzie jedzą lody w waflach i spoglądają przed siebie. Ale to dopiero początek podróży i początek opowieści o niej. Pojawiają się właśnie we wstępie tej książki nazwiska ważnych pisarzy, noblistów związanych z RPA. Kucy jest, Nadine Gordimer i Doris Lessing. Jest Wojciech Jagielski też. Jest bogata opowieść o Kapsztadzie, mieście fascynującym, zaskakującym, pełnym kontrastów. No a potem w drogę i zaczyna się przygoda. I nagle strusie. Zderzenie oceanów. Mnóstwo niespodzianek. Gdy się czyta zapiski nosorożca, wspomnienia z wyprawy mieszają się z bajkami, legendami afrykańskimi, które Orbitowski w tej książce także czytelnikom przybliża. I za chwilę między innymi o nich opowiemy. Joy in my heart. Though Miriam Makeba, nieżyjąca już niestety Mama Afryka. Świetnie brzmi, a dodatkowo znakomicie się komponuje z nową książką Łukasza Orbitowskiego, Zapiski nosorożca, moja podróż po drogach, bezdrożach i legendach Afryki. Mówimy o niej dziś do południa. Przypomnę, książka się właśnie ukazała z naszym znakiem jakości. Zanim wrócimy do naszego gościa, wejdźmy w świat bajek, legend, mitów i podań afrykańskich, bo one są nieodłączną częścią tego wydawnictwa. Legendy mi się przydarzyły, pisze Orbitowski. Wzięły się z widoków, z rozmów przeprowadzonych po drodze. Radości, że odwiedziłem to bardzo szczególne miejsce, ale i żalu, że podróż dobiegła końca. Miałem poczucie, że podczas tej przygody wydarzyło się coś bardzo dla mnie szczególnego, ale też, że coś przeoczyłem. Nie umiem myśleć inaczej niż poprzez pisanie. Pisanie przypomina szklaną kulę ujawniającą rzeczy ukryte. I tak zasiadłem do legend. I to, co zrobił Łukasz Orbitowski w odniesieniu do legend mitów afrykańskich, nie jest czymś oczywistym. On je mianowicie spisał. Tymczasem, o czym opowie teraz Wioletta Myszkowska, tradycja ta bardzo długo nie zakładała takich praktyk. Mieszkańcy Afryki raczej nie mają odruchu sięgania po coś do pisania. Dawniej mity, legendy były przekazywane drogą ustną. Starsi przekazywali je młodszym. Wyjaśnia profesor Nina Pawlak, afrykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Czasem zawodowi opowiadacze zbierali wszystkich mieszkańców i opowiadali im zarówno historie, które bawiły, jak i takie, które mówiły o pochodzeniu. Praktyka spisywania mitów rozpowszechniła się w Afryce wraz z przybyciem Europejczyka. Pani profesor Nina Pawlak twierdzi, że współcześnie tradycja opowiadania legend zanika, ale nadal jest potrzebna ze względu na turystów, którzy oprócz standardowego odwiedzenia muzeum chętnie zobaczyliby coś więcej. Właściwie można mówić o komercjalizacji. Jest budynek, który pełni funkcję takiego miejsca historycznego, a jednocześnie jest historyk tradycji ustnej. Te opowieści niekoniecznie musiały być tak literalnie powtarzane w tej samej formie przez cały czas. Ta sama historia mogła mieć wiele wątków w zależności od tego, kto słucha, kto opowiada, albo też jaki cel jest tej opowieści. A cel był różny, bo oprócz mitów, które wyjaśniały pochodzenie danego plemienia, pojawiały się też inne utwory. Na dworze afrykańskich władców często można było spotkać zawodowego piewcę, którego zadaniem było wychwalenie panującego. W swoich pieśniach Kirari często porównywali władcę do różnych zwierząt, a jednym z najznamienitszych był pająk, który symbolizuje spryt, mądrość, inteligencję. Władca powinien mieć wszystko, i inteligencję pająka, i siłę lwa, i posturę słonia, i tak dalej. Także otwiera się pole do popisu. Niektóre symbole pojawiające się w mitach afrykańskich mogą być dla nas niezrozumiałe, bo nasza tradycja spryt i przebiegłość przypisuje zupełnie innemu zwierzęciu. Znajdą się jednak wątki, które znamy bardzo dobrze. W miejscowości Daura jest dzisiaj studnia, w której niegdyś wedle legendy zamieszkiwał wąż zwany Sarki. Ludność nie mogła korzystać z wody, która była w tej studni, aż zjawił się przybysz z północy, postanowił węża zabić. I w zamian poślubił miejscową piękność, Durame, dając początek dynastii władców plemienia Hausa. Innymi słowy, dostał pół królestwa i rękę pięknej księżniczki. A później żyli długo i szczęśliwie. Afryka jest wielka, jak wiemy, a co kraj leżący na tym kontynencie to obyczaj, to także dotyczy samych symboli używanych w opowieściach. I tak w legendzie o powstaniu świata, przytoczonej na początku książki Łukasza Orbitowskiego, ogień został przedstawiony jako element, czy też siła, która podzieliła świat ludzi i zwierząt. Coś, przed czym Bóg Kagn ich przestrzegał. Tymczasem w innych legendach może być przedstawiany jako coś niezwykle pozytywnego, ciepłego, kojarzonego z domem i rodziną. Natomiast woda w języku plemienia Hausa funkcjonuje takie powiedzenie na jej temat. Gdzie jest twoja woda? Oznacza mniej więcej, a co cię to obchodzi? To tak jakby Anglik powiedział do nas, a to nie jest twoja filiżanka herbaty, czyli daj sobie spokój. To wróćmy teraz do Łukasza Orbitowskiego. On po przejrzeniu swoich notatek i e-maili listów elektronicznych z wyprawy na południe Afryki, uznał, że obraz jest niepełny i wtedy sięgnął po książki, które przywiózł z podróży, a w nich były właśnie dziesiątki legend, opowieści, mitów, pozwalających lepiej zrozumieć i poznać mieszkańców RPA. Wplótł je w przedstawioną historię, zapisał po swojemu, jako równoprawne części opowieści, które uzupełniły relacje z wyjazdu. Przepisane te legendy, ale także dzięki temu, że nadał im osobisty charakter i uwspółcześnił te mity, to wszystko sprawiło, że gdy idzie o język, to było niełatwe, jak mówi pisarz, zadanie. Przygotowanie tego dla polskiego czytelnika. No ale udało się. Znajdziemy wśród nich te rdzennie afrykańskie legendy, mity, ale i takie, które zdecydowanie wywodzą się z naszej kultury europejskiej, ale dopasowano je tam, do warunków lokalnych. Taka klasyczna historia o facecie, który wykiwał diabła. Związana z górą stołową. To jest legenda górów. No i ona z pewnymi modyfikacjami mogłaby się dziać na przykład w Polsce. No, europejska opowieść, której nadano lokalny koloryt i zrodziła się właśnie tam. Była jakaś taka klasyczna opowieść o duchach, też z perspektywy burskiego osadnika i ją jak gdyby z ogromną łatwością tam byłem w stanie wpleść. A im bardziej te historie robiły się rdzenne, tym było trudniej. Niektóre z nich wykazywały jakieś takie ogólne podobieństwo do tej mitologii, którą my znamy. Dla Afrykanów ważna jest postać Makomy, to jest taki jak gdyby afrykański Herakles. Niektóre figury są podobne, tym czym jest, powiedzmy, dla nas lis, takim tricksterem, cwaniaczkiem, tam jest szakal. Ale od niektórych opowieści, no, biła obcość. Tam jest historia o narzeczonym, który składa się tylko bodajże z ręki i nogi. Czyli brakuje mu tam, no, pewnych części bardzo ważnych w małżeństwie. Na koniec wypada wtrącić coś, co wiązało się z początkiem, czyli z selekcją, bo te legendy są w ogromnej mierze do siebie podobne i dotykają zbliżonych tematów. Na przykład była masa opowieści związanych z głodem, z brakiem pożywienia. No i tam może ze dwie się znajdą w tym moim zestawie. Głód w Afryce, no. Trochę banalnie jest pisać o głodzie w Afryce, jak nic się nie zrobiło w tej sprawie. No to lepiej problem zasygnalizować, a i tak o nim wszyscy wiedzą. Mówi Łukasz Orbitowski. To jeszcze na zakończenie spotkania z jego nową książką, z zapiskami nosorożca, które pełne są działających na wyobraźnię opisów. Tu powiedzmy o tym, że przedstawia knajpki, dzielnice, przyrodę, ludzi, bogactwo z jednej, a nędzę z drugiej strony. Na koniec coś osobistego. Co z tego wyjazdu zapadło mu szczególnie w pamięć? Chyba najmocniej, poza jakimiś takimi migawkami, jak, nie wiem, stado pawianów idące kortewiskiem tej rzeki, jak lampart tańczący się te światło naszego samochodu, najbardziej zapadła nam w pamięć to, co jest powtarzalne. I mi zapadła afrykańska ciemność. Ja się dopiero w Afryce dowiedziałem, na czym tak naprawdę ciemność polega, i bo my, Europejczycy, tak naprawdę nie znamy ciemności, no bo w Warszawie nigdy nie jest ciemno. Jeżeli pojedziesz na jakąś, wiesz, wieś na koniec świata, no to i tak będzie tam jakiś blask stacji benzynowej, światło w okienku, a tam jest ciemno w tym sensie, że jest czarno. Że jak zgasisz światła samochodu i nie ma gwiazd, to jest po prostu ciemno tak, że możesz nie widzieć swoich palców, jak wyciągniesz rękę. I chyba właśnie to nowe doświadczenie, no, po raz pierwszy w życiu dowiedziałem się, co znaczy być po ciemku, to jest to doświadczenie, które jest we mnie najmocniej. Przeczuwam, że wioska w Zululandzie, gdzie zgubiliśmy się w nocy, była najbliżej prawdy tej prawdziwej Afryki, jaką dane nam było zobaczyć bogatym turystom oglądającym świat przez szyby samochodu. Przeczuwam, ale nie wiem nic poza jednym. Coś tam się zdarzyło, pisze Łukasz Orbitowski. Ciemność afrykańska, też jej można poszukać w zapiskach nosorożca. Na najnowszej książce Łukasza Orbitowskiego Z naszym znakiem jakości z pisarzem rozmawiał Jan Niebudek. Dziękujemy. To na zakończenie jeszcze słowa od autora. Jeśli ktoś potrzebuje szufladki, chętnie taką podsunę. Zapiski nosorożca są wyjątkowo długą pocztówką od faceta, który pojechał na krótkie wakacje. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Mam dla Państwa egzemplarze. Całkiem dużo ich mam zresztą. Czekam na odzew SMS-owy, tylko proszę pamiętać, by w treści wiadomości znalazły się, i tu będę wyliczał, imię i nazwisko, adres korespondencyjny i hasło na dziś, a ono brzmi Afryka.

leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu, synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Organek zdobywca Mateusza programu trzeciego. Głupi ja, taki jest tej piosenki tytuł. Fajny film. Mont Wyon, Ryszard Jeźnicki, dzień dobry. Organek też wcale nie głupi, bo dobrze się znamy. Dzień dobry. I witam też Małgorzatę Borychowską. Dzień dobry. Z Aurora Films. To okazja, dobry moment, dobra okazja, by zapowiedzieć premierę tego tygodnia. Ten film od piątku w kinach, ale myślę, że to jest ważne uzupełnienie wśród filmów laureatów ważnych festiwali. W ten piątek w kinach pojawi się film pod tytułem Duży Zeszyt, laureat głównej nagrody na festiwalu filmowym w Karlowych Warach. No właśnie, to było w ubiegłym roku. Kryształowy Globus dla filmu Duży Zeszyt, ale w tym roku film jest węgierskim kandydatem do Oscara. Tak jest. No, jest to film... Czyli w gronie takich filmów jak Ida. Dokładnie. Będzie walczył z Idą o nominację. Myślę, że ma duże szanse, że jest bardzo poważnym kandydatem, konkurentem Idy, właśnie za sprawą na przykład tego, że jest bardzo oryginalny. Taki film, jest to film, który przede wszystkim zachwyca stroną wizualną. To o tym może za chwilę powiedzmy nieco o historii i o treści filmu, bo to jest historia wojenna. To jest historia wojenna opowiedziana oczami dziecka. To jest film o dwóch chłopcach, braciach, bliźniakach, którzy mając 13 lat zostają osieroceni, zostawieni przez rodziców i wysłani na wieś do babci, aby tam mogli łatwiej tę wojnę przetrwać. Tylko babcia za bardzo się nimi nie interesuje. Babcia się nimi nie interesuje, to prawda, wręcz zmusza ich do pracy, a chłopcy... mając w sobie jakąś taką bardzo dużą siłę i odwagę, postanawiają nauczyć się, jak przetrwać wojnę. Właściwie nie mają wyjścia. Rzeczywiście wojna trwa. Czyli krótko mówiąc, to jest film o właśnie tej sile życia, o przetrwaniu, ale z perspektywy 13-latków. Dokładnie, dokładnie. To jest właśnie film też o traumach, o tym, jakie traumy powoduje w psychice dziecka. No i teraz moglibyśmy powiedzieć, że takie filmy już były, ale jednak Duży Zeszyt wyróżnia się oryginalnością. Te wyróżnienia, nagrody dla filmu są tego dowodem. No i ta szczególna forma, szczególnie forma wizualna. Tak, to za zdjęcia do filmu odpowiedzialny jest Christian Berger, tak, operator niezwykle utalentowany, odpowiedzialny za zdjęcia do filmów Michaela Haneke, na przykład do Pianistki, do Białej Wstążki, Ukryte. Teraz właśnie też odkryliśmy wspólnie, że pracuje przy nowym filmie z Angeliną Jolie i z Bradem Pittem. Tak, czyli już przeniósł się absolutnie do Hollywood. Więc jest to, pochodzi z, jest to Austriak, który jest absolutnie bardzo utalentowany i myślę, że już niedługo o nim będziemy coraz częściej słyszeć. No ale oprócz zdjęć jest, ten film ma też formę takiej baśni, i są też elementy animowane, więc tam jest duża różnorodność i zabawy formą. To jest bardzo ciekawe i oryginalne, tak jak mówiłam. Film trafia w piątek do naszych kin o dużym zeszycie. Myślę, że jeszcze przy okazji właśnie chociażby tej kampanii oscarowej usłyszymy. A jakie kolejne propozycje z Aurory? Za tydzień, 14 listopada, polecę film akurat arthouse'u, film pod tytułem Melasa. Jest to taka historia miłosna w scenerii słonecznej Kuby. Film, który w ogóle został zrobiony na Kubie i to jest rzadkość w polskich kinach, żeby można było zobaczyć w ogóle film z tego rejonu i opowiadający też o tych sprawach. I to jest taka historia, która jest takim trochę latynoamerykańskim kinem minimalistycznym, więc przypomina nieco filmy na przykład Carlosa Rey Cadasa, więc jest to bardzo, bardzo ciekawa sprawa, więc bardzo polecam też. Zapraszamy, to dopiero przed nami, na razie w tym tygodniu duży zeszyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W Trójce była z nami Małgorzata Borychowska z firmy dystrybucyjnej Aurora Films. Gość Ryszarda Jaźwińskiego. Do usłyszenia, dziękuję bardzo, za 7 minut 11. Go. I really couldn't ever know. I'm with you, ooh, ooh, ooh, and about that radio, we could chat. Vampire Weekend już prawie na koniec tej godziny, na jej zakończenie. Jeszcze tylko powiem, że po 11 także będzie o książkach, ale o tym, jak można opowiadać historię o ludziach poprzez przepisy kulinarne. Zapraszamy na spotkanie z Grażyną Dobroń w Instrukcji Obsługi Człowieka do 11 na naszej antenie Królewska Krew Royal Blood. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca.